mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Μπράβο! Γιατί το ξεπούλημα κάθε υποδομής δεν είναι ούτε πρόοδος, ούτε ανάπτυξη. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Γιατί το ξεπούλημα κάθε υποδομής δεν είναι ούτε πρόοδος, ούτε ανάπτυξη. Partigiano, portami via. E mi sento di morir. Το ξεπούλημα κάθε υποδομής είναι επιστροφή στην φεουδαρχία. Ποιος διαφωνεί με αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας για τα αεροδρόμια, τα 14 που χθες τα δώσαμε, που δεν θα τα δίναμε και γι' αυτό ψηφίσαμε και Αλέξη Τσίπρα για να μην δοθούν πυρπαρά όπως λέμε. Τελικά δοθήκανε όπως καταλάβατε, αλλά όμως εμείς κρατάμε την αλήθεια του Πρωθυπουργού, τη σοβαρότητα, τη σύνεση και την ειλικρίνεια. Ότι όλο αυτό που έγινε δεν είναι ούτε πρόοδος ούτε ανάπτυξη, θυμίζει λίγο φεουδαρχία. Τα έλεγε. Δεν ξέρω αν τα λέει ακόμα, δεν ξέρω αν είναι και αυτός πληγωμένος σαν το Σπίρτζι. Πάντως τα έχει πει και τα έχει πει πάρα πολύ καθαρά. Και δεν τα έχει πει μόνο έτσι, τα έχει πει και αλλιώς. Τα αεροδρόμια, πουλώντας τα τώρα, παίρνεις 1,2 δις. Δεν είναι μικρό το τίμημα αν το δεις, αλλά αν το δεις ένα βάθος 30 χρόνων, όταν έχεις 300 εκατομμύρια έσοδα κάθε χρόνο, θα ήταν πολλαπλάσιο. Πολλαπλάσια τα έσοδα. Θα ήταν στα 7 δις. Αυτή είναι η διαφορά λογικής. Αυτή είναι η διαφορά λογικής. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Δεν μπορεί 14 αεροδρόμια να δοθούν πακέτο. Και καλά να το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, να μιλάει και για το τίμημα, ότι 7 δις κανονικά θα έπρεπε αυτά όλα να πουληθούν. Τελικά τα δώσαμε ένα 200, κατηγορούσε τους προηγούμενους, γιατί οι προηγούμενοι έχουν φτιάξει όλη αυτή τη σύμβαση και αναγκάστηκε για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση να κάνει κάτι που δεν το ήθελε, αλλά τελικά το έκανε. Επειδή δεν μπορούσαν να το κάνουν οι προηγούμενοι. Και δεν είναι το πρώτο που αναγκάζεται να κάνει, βεβαίως ούτε και το τελευταίο θα κάνει. Ό,τι δεν έκαναν όλοι οι προηγούμενοι θα τα κάνει ετούτοι εδώ, με πόνο ψυχής βέβαια, όπως λένε καραγκιοζοποιούμενοι οι υπουργοί, ίσως και οι πρωθυπουργοί αυτής εδώ της πολύ ωραίας κυβέρνησης. Να το λέει ο Τσίπρας, το δεχόμαστε, έχει πει πολλά, αλλά να το λέει ο Φλαμπουράρης σχετικά με τα 14 αεροδρόμια και παραμέτρους της προηγούμενης συμφωνίας, που είναι η τωρινή συμφωνία που δεν ήταν νόμιμα, σωστά και ηθικά, κάτι είναι που μας ξεπερνά. Δεν μπορεί 14 αεροδρόμια να δοθούν πακέτο. Δεν είναι δυνατόν να δοθούν πακέτο. Τι σημαίνει πακέτο 14 αεροδρόμια? Η ενέργεια δεν είναι ελεύθερη. Να έρθει όποιος θέλει να καταθέσει την πρότασή του, να φτιάξει ένα εργοστάσιο, να κάνει ό,τι θέλει. Είναι δυνατόν να πάρουν τη μοναδική επιχείρηση που είναι υπό δημόσιο έλεγχο να τη δώσουμε? Είναι δυνατόν να πάρουν τη μοναδική επιχείρηση που είναι υπό δημόσιο έλεγχο να τη δώσουμε? Το έχει πει ο Τσίπρας, το έχει πει ο Φλαμπουράρης, το έχει πει και ο Φίλης. Δεν πρόκειται εμείς να υπογράψουμε συμβάσεις που έχουν προχωρήσει και οι οποίες ξεπουλάνε υποδομές. Ποιες είναι αυτές? Οι υποδομές κατά την νόμη μας, είτε είναι αεροδρόμοι, είτε είναι λιμάνια ή οτιδήποτε άλλο, οι υποδομές, το τονίζω αυτό το πράγμα, πρέπει να έχουν έντονη την παρουσία του ελληνικού δημοσίου. Δεν πρόκειται εμείς να υπογράψουμε συμβάσεις που έχουν προχωρήσει. Αυτά βεβαίως τα έλεγαν μέχρι και τον Ιούλιο, τον προηγούμενο Ιούλιο, και φαντάζομαι δεν τα έλεγαν έτσι. Είχαν κάτσει στελέχοι, άπειρα στελέχοι, άπειρες ώρες, επιτροπές, σε διάφορους ορόφους της Κουμουνδούρου. Είχαν σκεφτεί από αριστερή πάντα ματιά τι ακριβώς θα πούνε για το ένα θέμα, για το άλλο, τι θα πούνε για την νεοφιλελεύθερη επέλαση των προηγούμενων κυβερνήσεων, του Σαμαρά, του Βενιζέλου, του Γιώργου Παπανδρέου. Γενικότερα οι άνθρωποι είχαν κάτσει, είχαν τεκμηριώσει τις απόψεις τους, αριστερές απόψεις, τα έλεγαν με πάθος, πίστευαν, δεν πίστευαν, δεν έχει και καμία σημασία ότι θα τα κάνουν. Τελικά κάνουν αυτά που έκαναν και οι προηγούμενοι. Μα ακριβώς ίδια, ολόιδια, αποδεικνύοντας ότι και νεοφιλελευθερισμός υπάρχει, ακόμη και με αριστερό πρόσημο. Και Η συνέχεια του κράτους είναι δεδομένη. Ακούσαμε το Φίλι, το Φλαμπουράρι, το Τζίπρα να μας διαβεβαιώνουν. Άλλωστε, πολλοί από εσάς θα τους ψηφίσατε και για αυτό το λόγο. Για το συγκεκριμένο θέμα, ότι δεν θα γίνει, δεν θα υλοποιηθεί η σύμβαση του Αντώνη Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, των προηγούμενων κυβερνήσεων. Υλοποιήθηκε μόλις χθες, υπογράφηκε. Θα ακούσουμε για όλα τα αεροδρόμια. Θα ακούσουμε τώρα τι έλεγε ο Πολάκης, ο Γιδό Βοσκός που είναι στο Υπουργείο Υγείας. Ο Πολάκης, λοιπόν, τι έλεγε για το αεροδρόμιο των Χανίων. Το χαρίζουν σε έναν ιδιώτη και καλά επενδυτή, ο οποίος θα έρθει με δεδομένη και έτοιμη την υποδομή, απλά για να οικονομήσει, χωρίς να βάλει μια δραχμή από την τσέπη του. Αρκετά λοιπόν με αυτό το παραμύθι των ιδιωτικοποιήσεων. Παραμύθι λοιπόν και ιδιωτικοποιήσεις γενικότερα. Με την ίδια εγγύηση, με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια συνέπεια και ειλικρίνεια, όπως ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να μας διαβεβαιώνει για τα αεροδρόμια, θα τον ακούσουμε τώρα να διαβεβαιώνει για κάτι που έρχεται από το μέλλον. Απαγορεύουμε τις εξαγορές κόκκινων δανείων από διεθνή funds που έχουν στόχο να κερδοσκοπήσουν στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής οικονομίας. Σε πελίρε, σου λα μοντάνια. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se perire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fiore. Λέτε κατηγορηματικά ότι σε καμία περίπτωση τα σπίτια αυτά που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των κόκκινων δανείων δεν θα καταλήξουν στα χέρια, να το πω λαϊκά όπως το ξέρει η αγορά, στα κοράκια. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Και άρα, άμα είναι η δική τους δέσμευση, είναι σίγουρο ότι τα σπίτια αυτά θα καταλήξουν στα χέρια των κορακιών, επειδή ακριβώς είναι η δική τους δέσμευση. Οποιαδήποτε και οτιδήποτε είναι η δική τους δέσμευση, έχει καταντήσει και έχει γίνει σε μόλις 10 μήνες. Υποχρέωση των προηγούμενων που δεν πέρασαν, δεν πρόλαβαν, δεν κατάφεραν, δεν πέρασαν ξυστά να τα υλοποιήσουν. Όλα αυτά ήταν αφιερωμένα σε όλους εμάς, στον ελληνικό λαό, ανεξαρτήτως κόμματος κτλ. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι αφιερωμένο ειδικά στους Σιριζέους, είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Το σημαντικό είναι ποιο? Είναι ότι θα πεμπλοκαριστούν εκατοντάδες, δεκάδες, χιλιάδες δάνεια. Αυτό είναι που προσπάθησε να κάνει και ο νόμος Κατσέλη, με έναν ορισμένο τρόπο. Αυτό εξελίχθηκε. Αυτό τώρα περνάει σε ένα επόμενο στάδιο, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια είχαμε κολλήσει. Mm-hmm. Ενώ όλα τα άλλα κράτη της Ευρώπης, μα κυριολεκτικώς όλα. Εμείς απλώς ανανεώναμε χρόνο σε χρόνο το. Ναι, είχαν φτιάξει αυτή την λεγόμενη δευτερογενή αγορά δανείων, mm-hmm. έτσι ώστε δηλαδή να μην μπλοκάρει την τράπεζα, να μπορεί να πάει για ένα επόμενο βήμα. Εμείς δεν το είχαμε φτιάξει. Mm-hmm. Εγώ οφείλω να πω. Αυτό θα βιώσουμε τώρα. Εγώ οφείλω να πω ότι αυτό είναι ένα εργαλείο του καπιταλισμού πολύ εξειδικευμένο. Πολύ έξυπνο, έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία όπου χρησιμοποιήθηκε και να σας πω την αλήθεια, κοιτάζω με θαυμασμό. Λέω, τα έργα σου κύριε, διότι βλέπω έναν Τσίπρα και τους άλλους που κάθονται δίπλα του, που λέγανε... Κοιτάζει τώρα... με θαυμασμό τον Τσίπρα ρε Μπάμπη. Ναι, ναι, βεβαίως. Θαυμάζει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τον Αλέξη Τσίπρα. Λογικό, απολύτως λογικό, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Ο Μπάμπης δεν έχει αλλάξει. Σταθερός στις απόψεις του, θαυμάζει πάντα όποιον κάνει ιδιωτικοποιήσεις, όποιον ξεπουλάει δημόσια περιουσία, όποιον κοροϊδεύει όσο γίνεται περισσότερο τον ελληνικό λαό, όποιος κάνει τη βρωμοδουλειά σε κυβερνητικό επίπεδο. Τη βρωμοδουλειά άριστα μέχρι στιγμής την κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και οι υπουργοί του βεβαίως. Αριστεροί όλοι, μην το ξεχνάμε αυτό, με περγαμηνές. Ντρέπονται λίγο, έχουν έτσι βαριά καρδιά, παρόλα αυτά την κάνουν τη βρωμοδουλειά. Μια χαρά. Οπότε, λογικό είναι ο Μπάμπης να εκφράσει τον θαυμασμό αυτό προς τους Σιριζέους που ακόμη και τώρα ίσως να βρίζουν τον Μπάμπη. Σύντροφοι είσαστε. Σύντροφοι κανονικοί που θαυμάζετε το ίδιο ακριβώς πρόσωπο. Φεύγουμε από αυτά. Πάμε στα άλλα τα σοβαρά της επικαιρότητας. Βγήκε ο Αμβρόσιος, ο Άγιος Καλαβρίτων. Λέγονται και Άγιοι μεταξύ τους. Ο Άγιος Καλαβρίτων. Αν είναι έτσι Άγιοι Σατανάδες, πώς μπορεί να είναι. Ο Άγιος Καλαβρίτων λοιπόν και μίλησε για τους ομοφυλόφιλους. Να τους φτύνουμε, όχι μόνο αυτούς και όσους υποστηρίζουν τους ομοφυλόφιλους. Όλα αυτά ασχολούνται μια μερίδα Μητροπολιτών, όλο με τέτοια. Συνεχώς είναι λογικό, τώρα έρχεται και το Σύμφωνο Συμβίωσης στη Βουλή. Οπότε έχει ανέβει ο ίστρος, το καταλαβαίνει ο καθένας. Για τον Αμβρόσιο, για αυτόν τον Άγιο, βγήκε ένας άλλος Άγιος, πολύ γνωστός, τηλεοπτική TV persona, ο Άνθιμος, να μιλήσει για τον Αμβρόσιο. Ένας Μητροπολίτης. Ο Σεβασμιότατος Καλαβρίτων Αμβρόσιος στην Πελοπόννησο έκανε κάποιες σκληρές δηλώσεις για το κατάντημα αυτό και του κάνανε μια ισχυρή επίθεση. Εγώ δεν λέγω ότι δεν ήσαν σκληρές οι δηλώσεις. Αλλά δεν είναι σκληρό το νομοθέτημα στην αντινανία των Ελλήνων, των Ορθοδόξων Ελλήνων. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται αλλού. Και αν ο σεβασμιότατος Καλαβρίτων, ο Αμβρόσιος, αγαπητός αδελφός, ή το σκληρός ή το απόλυτος ή το δυναμικός σε αυτά τα οποία είπε, μην ξεχνάμε ότι είναι Μητροπολίτης στα Καλάβρητα, δηλαδή στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε η Επανάσταση του 21 για να αποκτήσουμε εμείς την ελευθερία. Άμα είναι έτσι, καλά τα είπε ο Αμβρόσιος. Άμα είναι Μητροπολίτης ο αγαπητός αδελφός στην Μητρόπολη από όπου ξεκίνησε η Επανάσταση για να είμαστε εμείς ελεύθεροι τώρα, αλλά δεν πρέπει να είναι ελεύθεροι όλοι. Την ελευθερία θα την καθορίζει ο Αμβρόσιος με χυδαίο τρόπο και ο Άνθιμος με λιγότερο χυδαίο τρόπο του καθενός. Τότε αξίζει, χαλάλη, καλά είπε αυτά που είπε. Ήταν από το κήρυγμα της προηγούμενης Κυριακής του Αγίου και αγαπητού αδελφού Ανθίμου. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείψει η ευθεία αναφορά στο Σύμφωνο Συμβίωσης. Εκκλησία ευλογεί τον γάμο. Αυτοί που δεν θέλουν να πάνε στην εκκλησία πάνε στο Δημαρχείο, άνδρας και γυναίκα. Χάνουν οικογένειες, έχουν τα παιδιά τους. Εξυστέρων χάνουν και το γάμο το θρησκευτικό, όπως γνωρίζουμε εμείς. Τώρα γίνεται ένα νομοθέτημα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να παντρεύονται οι άνδρες μεταξύ τους και οι γυναίκες μεταξύ τους. Κύριε Ελέησο. Ελετσέντη και Πασεράνο. Μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, τσάου, τσάου. Κύριε Ελέησο. Ελετσέντη και Πασεράνο. Τιγεράνο και Μελφιόρ. Ντροπή δηλαδή σε αυτή την κατάσταση. Ντροπή δηλαδή και κύριε Ελέησον, όλα μαζί. Εδώ είναι Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, 2-11-208-200, σας περιμένει και ο Αποστόλης, πάρτε τηλέφωνο, πείτε την άποψή σας για τα θέματα των ημερών και είναι πάρα πολλά. Μπορείτε να στείλετε και SMS όποιος θέλει γράφοντας real και no, αφήνουμε το μήνυμά μας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@papakirialfm.gr και στο Twitter. Σας βλέπουμε λιγότερο στο Facebook, τα βλέπουμε μετά την εκπομπή. Το Twitter το παρακολουθούμε ταυτόχρονα με την εκπομπή. Το πλήρες απόσπασμα για την άποψη την τότε του Πρωθυπουργού για τα αεροδρόμια. Τα είχε πει στη Ρόδο όλα αυτά, πολύ τεκμηριωμένα, για την ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων, με το πάθος που διακρίνει έναν αριστερό, με την επίγνωση του τι λέει και πάνω απ' όλα με την αυτοεκτίμηση που έχει ένας αριστερός. Ένας απλός άνθρωπος, ένας σοβαρός άνθρωπος με την αυτοεκτίμηση που έχει, προσέχει τι λέει, τα λέει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εκτεθεί ποτέ, ή προτιμάει από το να εκτεθεί να φύγει, γιατί δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να λες ψέματα, να κοροϊδεύεις, να γίνεις πολιτικός απατεώνας, ίσως και ο απλός απατεώνας, για να κάτσεις απλά σε μια καρέκλα. Με όλα αυτά στο κεφάλι του, μας έλεγε πριν πολύ λίγους μήνες. Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Κύριε Ελέησον. Γιατί το ξεπούλημα κάθε υποδομής δεν είναι ούτε πρόοδος, ούτε ανάπτυξη. Το ξεπούλημα κάθε υποδομής είναι επιστροφή στην φεουδαρχία. Μπράβο! Τότε που η ανώτατη αρχή εκχωρούσε τα περάσματα σε φίλους της για να τους δώσει τη δυνατότητα να πλουτίσουν από τη φορολογία και τα χαράτσια. Αρκετά λοιπόν με αυτό το παραμύθι των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι επενδύσεις, αλλά αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας έναντι ευτελούς τιμήματος από το δημόσιο προς ιδιώτες. Κύριε Ελέησον. Queste fiore del partigiano morto per la libertà. Υπάρχει σήμερα κάποιος που να πιστεύει ότι αυτή η λαϊλασία θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο? Και γιατί λοιπόν δεν έφερε 4 χρόνια τώρα, παρά μονάχα έφερε μια πρωτοφανή από επένδυση? Μόνο κέρδη για τους λίγους φέρνει από την αύξηση του κόστους των υπηρεσιών. Εσείς να μας πείτε, δεν τρέπεστε που είχατε κάνει αυτές τις συμβάσεις? Αυτός είναι ο Σπίρτζης, ο υπουργός εκεί υποδομών, ο οποίος κατηγορεί τους προηγούμενους που έκαναν αυτές τις συμβάσεις και τον ανάγκασαν να τις υπογράψει. Και αυτό το φέρει βαρέως, ένιωθε άσχημα, το εκδήλωσε χθες με διάφορους τρόπους, αλλά κατηγόρησε τους προηγούμενους επειδή δεν ντρέπονται. Ο απόλυτος σουρεαλισμός, η απόλυτη ελληνοφρένεια, να κατηγορεί ο υπουργός που υπέγραψε, γιατί οι προηγούμενοι δεν είχαν υπογράψει. Ετούτος υπέγραψε, αλλά κατηγορεί τους προηγούμενους και μάλιστα με την φράση «Δεν ντρέπεστε», επειδή του έφτιαξαν μια τέτοια σύμβαση. Η λογική λέει ότι δεν υπογράφεις, άμα δεν σ' αρέσει κάτι, φεύγεις για να κρατήσεις την αξιοπρέπειά σου. Αλλά προφανώς με τους Σιριζέους εδώ που έχουμε μπλέξει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα απολύτως. Θέμα αξιοπρέπειας, προσωπικής στάσης, γνώμης, καθαρής θέλησης και αντίδραση σε κάτι που δεν σου αρέσει. Δεν τίθεται κανένα απολύτως τέτοιο θέμα, διότι έχουν υπογράψει αυτά που δεν κατάφεραν και θα υπογράψουν, θα ολοκληρώσουν το έργο, τη βρωμοδουλειά όπως λέμε. Των προηγούμενων. Πάμε τώρα στο γραφείο του Πάνου Καμένου με τη βοήθεια του Δήμου Βερίκιου που ήταν χθες βράδυ στον Ενικό που φιλοξενείται και ο Πάνος Καμένος. Σας αποκάλεσα και Υπουργό Θρησκευμάτων. Γιατί το έκανα αυτό συνειδητά? Διότι προχθές που ήρθα στο γραφείο σας έμεινα έκθαμβος με αυτό που αντίκρισα. Δεν σας είπα τίποτα διότι είχατε δουλειά, αλλά αποκαθιλώθηκαν όλοι οι πίνακες αξίας, οι ιστορικοί πίνακες στο γραφείο του Υπουργού Άμυνας και έχετε ανεβάσει εικόνες. Αντί για γκαλερί, νόμιζα ότι ήμουνα σε ένα ηγουμενείο, στο Άγιο Όρος. Η υπερμάγος στρατηγός είναι η προστάτης των ενόπλων δυνάμεων, όπως και οι προστάτες Άγιοι παραμένουν ο Άγιος Νικόλαος, Άγια Βαρβάρα, οι ταξιάρχες. Τι να μας κάνουν οι πίνακες, η τέχνη γενικότερα, οι ζωγράφοι που έχουν κάνει όλα αυτά που έχουν κάνει. Βάζουμε εικόνες στο Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας με την ελπίδα ότι αν γίνει καμιά στραβή με τους γείτονες και το περιβάλλον είναι όπως ξέρετε πολύ εύθραστο, οι εικόνες και η Παναγία και όλοι οι υπόλοιποι εκεί συνεργαζόμενοι Άγιοι, προστάτες βεβαίως των σωμάτων, των όπλων, του αίματος, των βομβών, των πυράβλων, γιατί οι Άγιοι έχουν και βίτσια όπως καταλαβαίνει η καθένα στην θρησκεία μας, εδώ όπως τη βιώνουμε και όπως ακούμε και τους πολιτικούς. Με την ελπίδα όλοι αυτοί λοιπόν οι συνεργαζόμενες ανώτερες δυνάμεις να βοηθήσουν αυτόν τον τόπο από τα στραβά που θα έρθουν. Λαός, μέρος Α. Ναι. Διευθυντά, τι κάνεις? Διευθύνω, τι να κάνω. Τι διευθύνεις? Ορχήστες, τι να διευθύνω. Αυτός ο Μιχελιανάκης, ρε, δεν είχε αλλάξει τρία κόμματα για να μην φάξει ένα μνημόνιο να μην τον ψηφίσει? Ναι, είχε μια καούρα, ήθελε να ψηφίζει όλα τα μνημόνια. Τι να κάνει? Αυτό του Καραγιώργη μας βάζεται συνέχεια με το κερατό σας, εσύ. Και ο άλλος τι λέει? Λέει είχε χαράντρα μπροστά. Ο αγωνιστής ο Τσίπρας με τις 17 ώρες που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Χαράδρα, ναι, ναι, κολοχαράδρα μάλλον. Κολοχαρά, τη δικιά μας έβλεπε. Και σου λέει, οπ, κολοχαράδρα. Μπορώ να μπω μέσα να ξεσκίσω όλα. Άκουγα το Μιχαήλ Γιαννάκη προηγουμένως και τελικά τα ανέκδοτα για τους φόντους που λέγαμε πάντα είναι πολύ χαζά. Δεν το συζητάμε. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να λέμε για τους κριτικούς? Κοίταξε, είναι... οι πόντοι με τους κριτικούς έχουν μια κοινή ρίζα γενικώς. Οι πόντοι με τους κριτικούς, όχι ρε. Τα βάθη της ιστορίας της Κρήτης, ναι βέβαια. Αλλά τόσο πάνω ο Μιχαήλ Γιαννάκης θα μπορούσε να είναι ο Μπένι Χιλ. Δεν είναι θέμα καταγωγής. Κάθε κόμμα έχει το γραφικό του. Δηλαδή είναι άδειμο ρε, το Γιακουμάτο. Ναι, απλά ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει παρακάνει, δεν έχει μόνο έναν. Ακριβώς ο Μιχαήλ Γιαννάκης κατά τα μοφτά που λέγανε κίνδυνο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο για εμάς. Δηλαδή, ο κίνδυνος για το ΣΥΡΙΖΑ έγινε στην παρουσία Μιχαήλ Γιαννάκη. Δηλαδή, αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι επικίνδυνος, επειδή έχει τον Μιχαήλ Γιαννάκη, είναι επικίνδυνος. Οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι επικίνδυνες για το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε παιδί μου. Πού είσαι, τι κάνεις? Σε ψάχνει και η Μανούλα να πούμε. Η Μανούλα μου. Η Μανούλα έφυγε για Βόλο από τα στεναχώρια της. Για Βόλο. Πήγε να θρυνήσει για τον Μπέο που τον χάσαμε. Ένας δήμαρχος ακόμα στη φυλακή κυνηγημένος παιδί μου. Πολιτική δίωξη είναι. Μα τον Μπέο, βρήκανε ψεγάδι στον Μπέο, έλεος. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι για τον Μπέο. Ο Κοτζιάς κανονίζει το έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Φυσικά δεν είπα θα βρεθούν. Τι δηλαδή, τι θέλει να κάνουμε, παιδιά? Δεν ξέρουμε ότι πάμε για παρτούζα ομαδικός. Δηλαδή πρέπει να μας οδηγεί για πονησί. Θα σε μεριά και παπακαλιά τη. Όλοι αστοιχείο τη στοιχείο πάνω, όπως κατάλαβες. Ηχείος είναι ένα νησί. Νομίζω. Δηλαδή είναι το νησί Ηχείος και η πόλη τη Χίου, ας πούμε, είναι άλλο. Δηλαδή θα πάω στην πόλη. Όταν λέει ο Τσίπρας θα πάω στην πόλη, δεν εννοούμε Κωνσταντινούπολη προφανώς, εννοεί στοιχείο. Αμπεπνίξει, βρέφια. Τη Χίου την πόλη, αλλά θα πάω και στοιχείο διακοπές. Ένα άλλο πάει καραβάκι. Με μπέρδεψε τώρα. Δεν έχει αυτά τα μπερδέματα τη Λέσβου με τη Λίνη, που είναι άλλο το νησί, άλλη η χώρα, άλλη πρωτεύουσα. Εδώ η πρωτεύουσα είναι και το όνομα του νησιού, δεν μπερδεύεσαι, γι' αυτό πάνε στοιχείο. Πώς σου φάνηκε το δόγμα του ΣΟΚ στη Γαλλία? Ενδιαφέρον. Είδες πως θα τους ψαλιδίσουν τώρα όλα τα δικαιώματα, όπως έγινε και εδώ? Ναι, βάσει σχεδίου πάει πολύ καλά. Και εγώ αυτό λέω. Η άνοδος της Λεπέν πώς σου φάνηκε? Καλά, η άνοδος της Λεπέν έφερε και την πτώση της Λεπέν. Αλλά τέλος πάντων, χρήσιμο είναι όλο αυτό στη Γαλλία, όπως ήταν χρήσιμη και η δίδυμη πύργη. Δηλαδή, αν βάλεις κάτω τι άλλαξε στη ζωή σου από το χτύπημα στου δίδυμου πύργου και μετά, όπως τι θα αλλάξει και τώρα από τον Μπατακλάν και μετά, θα καταλάβεις και για ποιο λόγο έγιναν. Ναι, το κλασικό δόγμα του ΣΟΚ. Αφήνουμε μια καταστροφή να συμβεί, φωνάζουμε